وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 28 پارہ سورہ تحریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعے اپنے عقائد نظریات کی بقا، اس کا احیاء، اس کے اعادے کے لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف جسمانی اور آپ بیت المقدس گئے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، آسمانوں پر گئے، سدرہ پر گئے، عرش پر گئے، یہاں تک کہ لامکاں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا. یہ ہم نے بہت مختصر کتاب و سنت سے تلخیص کر کے گزشتہ جملے ہمیں بیان کی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں روزے بھی رکھتے، عبادت بھی کرتے، جیسا کہ ہم شب برات میں گزارش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان بھی تشریف لے گئے، جنت البقیع کے قبروں پر حضور تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا بھی کی، اور اس کے راوی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. خوب یاد رکھیے کہ میں اور آپ تو بزرگان دین کی قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ برکت حاصل ہو. کوئی احمد یہ کہے کیا حضور بھی برکت لینے گئے تھے؟ ہم تو برکت لینے جاتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ برکت دینے کے لیے جاتے ہیں. اس لیے ہماری یہاں رواج ہوا کہ قبرستان میں اپنے والدین، اپنے عیز اقربا کے قبروں پر حاضری دیتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. یہ مہینہ ہم کوشش کریں گے کہ اصلاحی عنوانات کو زیر بحث لایا جائے، چونکہ شب برات کی اور افضلیت تو اپنی جگہ ہے. ایک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اس میں جو بندہ جاگ کر عبادت کرے اور اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، جسے ہم شب برات میں عرض کریں گے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے کے موقع پر توبہ سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ بجا لاؤ. وہ ایسی توبہ کہ ہم توبہ کریں اور پھر پے در پہ گناہ کرتے رہیں پھر توبہ کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمائی دیتا پھر توبہ کریں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حدیث شریف میں تھٹا اور تمسخر کہا گیا کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور اس میں ارادہ یہ کرے کہ چلو گناہ کر لو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں، اس سے حضور علیہ السلام نے سخت منع کیا جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں. تو فرمایا کہ جب تم توبہ کرو تو توبتن نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس جرم جس گناہ کا تم نے ارتکاب کیا مصمم ارادہ کر لو کہ اب آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں پھٹکنا، آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوگی. اب آئیے ہم تفصیل نہیں بلکہ چند نکات اس پر عرض کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا، اسی وقت میں ہمیں گفتگو مکمل کرنی ہوتی. یہ بتائیے کہ توبہ کا دروازہ اگر نہ ہوتا کہ جس آدمی نے جو گناہ کیا اور اس کو تعدیب اور سرزنش ویسی ہوتی جیسے دنیاوی قانون میں ہیں، تعزیرات پاکستان میں ہیں، تعزیرات ہند میں ہیں، برطانوی قانون میں ہے کہ بھئی جو گناہ کرو گے اس کو تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، تو اللہ اکبر، اس وقت ہم حسرت کرتے کہ کاش ہم جو گناہ کرتے ہیں یا گناہ کیے ہیں کوئی تو رجوع الا اللہ کا راستہ ہوتا، کوئی تو اللہ کے دربار میں رجوع کرنے کا راستہ ہوتا، کوئی تو توبہ کی سبیل ہوتی، کوئی تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوتا. یہ بتائیے ہم حسرت کرتے یا نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملتا کہ نہیں، اچھی اور بری بات تو ہم تمہیں بتا چکے، تو اب تم نے جرم کا ارتکاب کیا کیسے؟ اب جب تم نے جرم کا گناہ کا ارتکاب کیا تو سزا تو تمہیں بھگتنی ہوگی کہ جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی. اللہ اکبر، رب کریم خلاق عالم، وہ ہمارا بنانے والا، ہماری عقلوں کا بنانے والا، ہمارے ذہن و حرف کا پیدا کرنے والا، وہ جانتا تھا کہ بندے گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ کے دربار میں رجوع کرنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو رب کریم نے جب سے اس عالم کائنات کو معرض وجود میں لاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا. اور توبہ کا دروازہ کب تک کھولا؟ یہ تو ہم آپ کا وقت بچانے کے لیے، تاکہ کم سے کم یہ الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں کہ دنیا کے معرض وجود میں آتے ہی معصیت شروع ہو گئی، اور یہ معصیت شروع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آثار قیامت اور علامات قیامت میں ہے، تا وقتے کے سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. اگر سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوگا، اب توبہ کا دروازہ بند. جو کافر ہے سو کافر، جو منافق سو منافق، جو نیک وہ نیک، اب وہ بدل نہیں ہو سکتا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، بہت مہلت مل گئی اور اب توبہ کسی کی قبول نہ ہوگی. رب کریم نے ازل سے اس دروازے کو کھولا، اور یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک کھلا رہے گا کہ سورج تا وقتے کے مغرب سے طلوع نہ ہو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی، اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیے کیا یہاں چند گناہ جن کو ہم وقت ہوگا تو آخری بیان کریں گے کہ اس کا ازالہ کرنے کے بعد توبہ، لیکن فی الواقع ان گناہوں کی توبہ نہیں. لیکن آدمی گناہ کتنے ہی کرے کتنے ہی کرے، بعض حدیثوں میں آیا کہ اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے کے سمندر کے جھاگ. ہم گزشتہ عجائبات قدرت میں آپ سے بیان کر چکے کہ سمندر کتنا، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لیے تو اس کا کنارہ تلاش کرنا ممکن نہیں. کتنا وسیع اور عریض سمندر، اس میں پانی کتنا ہوگا، جھاگ کتنا پیدا ہوگا. فرمایا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، بلکہ ایک حدیث شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں حدیث کو نقل فرمایا، جامع الحدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سارے حوالے اس کی صحت کے ساتھ میں یہ موجود ہے. فرما گیا کہ تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے. آسمان کتنا وسیع ہے جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے آسمان کو تلاش کیا, جب آسمان نہ ملا تو انہوں نے اپنا نظریہ یہ قائم کیا کہ یہ تو حد نگاہ, کہ آدمی کی نگاہ بس یہاں تک کام کرتی ہے, آسمان کا وجود نہیں. لیکن ہماری یہاں تو دین میں یہ موجود ہے کہ سات آسمان, تو آسمان کے کنارے تک بھی اس کے گناہ اگر پہنچ جائیں اور وہ اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان. پھر آئیے اور حدیث مقدسہ فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرے تو گناہ سے کیسا صاف ہوا. فرمایا اگر وہ سچی توبہ, جس کا ذکر ہم نے تمہید میں کیا, اگر وہ سچی توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی اس کی ولادت ہوئی, ابھی پیدا ہوا. جو بچہ آج پیدا ہو تو گناہوں سے کتنا پاک ہوتا, کتنا صاف ہوتا, کوئی معصیت کوئی گناہ اس کے اعمال نامے میں نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا کہ جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور ایک حدیث شریف میں جس کو گویا صحیح سنن میں بھی موجود ہے, فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرے تو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے سرے سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ایسا گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا. یہ مضمون قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود اور حدیث میں بھی موجود. اللہ کی مہربانی ملاحظہ فرمائیے کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے, پہلے تو ہم نے بتایا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی, اور اگرچہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں تب بھی معاف ہو جاتے. وہ گناہگار اب ایسا ہو یا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا, وہ گناہگار جس نے توبہ کی وہ ایسا لازم بلا کہ گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن سبحان اللہ اس بات میں جو قرآن حدیث سے ترشح فرمایا, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا تو اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. مثلا آپ کی بات ذہن میں رہے, جیسے ایک آدمی نے 10 کروڑ گناہ کیے, اس کے اعمال نامے میں 10 کروڑ گناہ لکھے, اور وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سچی توبہ کرے تو 10 کروڑ معصیت اس کے اعمال نامے سے مٹا کر 10 کروڑ حسنات یعنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی. مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ کا کوئی انعام ہوگا اپنے غلاموں پر, اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی انعام اپنے بندوں پر ہوگا کہ پتا نہیں دنیا بھر جہاں بھر کے گناہ کیے اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف کہ اس کی توبہ کو قبول کرتا بلکہ اس کے معصیت کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو توجہ کیجیے, گناہ اللہ تعالیٰ کا کیا لیکن جب توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کیسے خوش ہوتا ہے. کتاب التوبہ مسلم شریف کئی طرق پر یہ حدیث آئی, یعنی کئی طریقوں سے اس کو بیان کیا مختلف راویوں. ہم مختلف راویوں کو سامنے رکھ کے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتے. ایک قصہ حضور نے بیان فرمایا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ گناہ تو تم نے اللہ کا کیا لیکن جب اس کے دربار میں توبہ کرتے ہو تو یہ کہ خالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, مگر اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. اب اس کی مثال کیا دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عقل و خرد سے ورا, کیا مثال دی جائے, کوئی مثل نہیں کہ اس مثال دی جائے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور باننا بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا, اس کا چہرہ ایسا ہوگا, ناک کان ایسے ہوں گے, ماذ اللہ ثم ماذ اللہ, اس کا تصور باننا بھی عزیزان گرامی شرک ہے, وہ ہماری عقلوں سے ورا. لیکن سرکار نے اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو تو جانتے ہو رب تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا، اس کی مثال دی. فرمایا یوں سمجھو کہ ایک آدمی طویل سفر کرنے کے لیے روانہ ہوا، اونٹنی پر اپنا سامان زیادہ رہا اس نے لادا، بوریا بستر کھانا پینا زیادہ رہا ضرورت سفر یہ سب کا سب اونٹ پر ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ اونٹ کو ایک جگہ ٹھہرا کر ایک جنگل میں تھکا ماندہ سو جاتا. اب جب وہ سو گیا اس کی آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد کھڑا ہوا تو دیکھا کہ زیادہ رہا اس کا اونٹ یا اونٹنی وہ غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اب یہ شخص جس پر ساری ضروریات و طویل سفر، یہ شخص پورے جنگل میں اپنی بساط کے مطابق اونٹ کو تلاش کرتا، بسیارے تلاش، بہت زیادہ تلاش، لیکن اونٹ نہیں ملتا. اب کیا کرتا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پیٹ بھرنے کی کوئی چیز ہے، بہت ہی تلاش اور جستجو کے بعد تھکا ماندہ ایک جگہ سو گیا. اور ایک حدیث شریف میں اشارہ یہ ہے کہ کائی کے لیے سویا، کیوں سویا، اس نے دیکھا کہ سفر تو ممکن نہیں اور اس دنیا سے بغیر موت کے تو جان چھوٹے گی، مرنے کے بعد جان چھوٹے گی، تو گویا موت کے انتظار میں تکیہ لگا کر سو گیا کہ اب تو جب تک جان بدن میں ہے یہ صعوبت یہ مصیبتیں تو اٹھانی ہوں گی، جب تک کہ جان نکلے گی نہیں دنیا سے رہائی نہیں، اب موت کے انتظار میں سو گیا. اور مکمل سونے کے بعد نہایت مایوس ہے، زندگی سے مایوس اور موت کے انتظار. اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد بیدار ہوا، جیسی وہ بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا، پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا. حضور نے صحابہ سے پوچھا، اب تم بتاؤ کہ یہ شخص جس کا بالکل بیابان میں اونٹ گم جائے، نہ کوئی مددگار نہ مونس نہ ہمدم، ایسے موقع پر بے شمار طریقے سے تلاش کرنے کے باوجود بھی اونٹ نہیں ملتا اور موت کے انتظار میں سو گیا، اور سونے کے بعد مایوس ہو کر جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا. اے جماعت صحابہ تم بتاؤ کہ یہ شخص اپنی سواری اور زادہ راہ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا. صحابہ نے کہا حضور وہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا جو موت کے انتظار میں لیتا ہوا، سارا ساز و سامان اس کو مل گیا، بہت زیادہ خوش ہوگا. فرما جماعت صحابہ سنو، جب تم میں سے کوئی آدمی گناہ کر کے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کی توبہ کو قبول فرماتا بلکہ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا. یہ جو قصہ اونٹ والا بیان کیا گیا، اس بندے سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ سے خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر، آپ انعام پر انعام، اکرام پر اکرام ملاحظہ فرمائیے، نہ صرف یہ کہ وہ توبہ قبول کر لے، عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ چلیے توبہ قبول ہو گئی، ورنہ عدل کا ایک تقاضا تو یہ تھا کہ جو آپ نے کیا وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا آپ کو، جب آئندہ آپ کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے معصیت کو، اور اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا یہ بندہ خوش ہوا کہ جس کا اونٹ گم گیا یہ کتنا خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا. دیکھا آپ نے توبہ کی فضیلت. لیکن ہاں، توبہ جب اللہ تعالی کے دربار میں کی جائے تو میں نے پہلے ضمناً عرض کیا، ایک تو ہے گناہ کا ہو جانا، اس میں بندہ توبہ کرتا ہے، اور ایک یہ کہ گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ کرے، دل میں ارادہ یہ ہو کہ جناب بس گناہ کریں گے پھر اللہ سے توبہ کر لیں، پھر گناہ کریں گے پھر اللہ سے توبہ کر لیں. امام غزالی کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک حکیم کا بیٹا، وہ حکیم کے بیٹے کو بہت ہی زیادہ مرض لاحق ہو گیا، بڑے زیادہ امراض، اور ابا نے کہا کہ بیٹا پرہیز کرنا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، لیکن بیٹا یہ سوچنے لگ جائے کہ چلو بد پرہیزی کر لو، ابا تو حکیم ہے رات میں دوا لے لیں، بد پرہیزی کرو جو جی چاہے کھاؤ. ابا تو ہے حکیم, تو رات میں جا کر کے ذرا دوا زیادہ لے لیں گے جو ہم نے بد پرہیزی کی ہے. فرما نہیں, بلکہ جس شخص نے ایسا کیا کہ پے در پہ گناہ کر رہا اور ارادہ یہ کر لا کہ توبہ کر لو, پھر گناہ, پھر توبہ کر رہا, پھر گناہ کر رہا, جان کر, فرما اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹھٹا کیا, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمسر کیا, یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کیا. ایک ہے گناہ کا ہو جانا, اور ایک یہ ہے کہ ڈٹ کر کے اس غرض سے گناہ کرنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا لیں. یہ عزیزان گرامی خطرے کی گھنٹی ہے, کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور کیسے کیسے گناہ رب کریم نے معاف فرما دیے. آپ جانتے ہیں کہ شب قدر میں ہم خاص ایک محفل یہی کرتے ہیں کہ جہاں اس پر بڑی شر و بس کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں, وہ آپ حضرات ہر سال جو ہے وہ یقیناً اس کی سماعت فرماتے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار جب گناہ کرے تو گناہ کی اقسام, بڑے سے بڑا گناہ کون سا ہے, وہ ہم حقوق العباد کی طرف بعد میں جائیں, وہ بعض حقوق اللہ بھی ایسے ہیں جس کی طرف ہم بعد میں جائیں. سب سے بڑا گناہ ہے شرک. صحابہ کرام علی مریدوان میں سے وہ حضرات کہ جو پہلے شرک کا ارتکاب کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی خدمت میں آن کر کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے کہ اگر ہم نے توبہ کی تو کیا ہمارے یہ یہ گناہ معاف ہو جائیں. پھر وہ اپنے گناہوں کو گناتے تھے, کہ اگر یہ گناہ ہمارے معاف نہیں ہوئے اور ہم مسلمان ہوئے اور ہمیں سزا ملنی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں سزا تو ملنی, سرزنش تو ہونی, پھر تو کوئی خاص فائدہ ایمان لانے کا نہیں ہوا اگر ہمیں سزا ملے. تو گناہوں کو گنا کر کے یہ پوچھتے کہ ہم نے یہ یہ گناہ کیے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور علیہ السلام کی ارشاد فرماتے کہ یہ جو قتل و غارت جیسے گناہ ہیں, شرک جیسے گناہ, اگر تم سچے دل سے میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا. قتل و غارت جیسے گناہ, بچیوں کو زندہ در گور کرنے جیسے گناہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا اگر تم سچی توبہ کر لو. تو عزیزان گرام میں شرک اور اس جیسے بے شمار گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف فرما دے تو اور چھوٹے گناہوں کا کیا کہنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچے طور پر رجوع کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا. اور بسا اوقات رب کریم خالی ایک ہی ادا پسند کرے تو اپنے بندے کی مغفرت کر دیتا. سنیے, مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. آج کل احمقوں کو دیکھا اپنا ٹی وی وغیرہ پر کلام کرتے ہوئے, حدود آرڈیننس پر جس کا جی آئے وہ بک بک کر رہا ہے, کہتے ہیں صاحب یہ زنا کا ارتکاب کرنے میں سنسار کرنے کی سزا تو قرآن سے ثابت ہی نہیں کہ سنسار کر دیا جائے زانی کو. آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو میں آپ کو سنسار کرنے کے راوی 51 حدیث میں گنا سکتا ہوں کہ 51 راوی اس کے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے زانی کو سنسار کیا. یہ معمولی مسئلہ نہیں, لوگ اس کے ٹھٹا جس کا جیتا, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, پروفیسر صاحب آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑی ظالمانہ سزا. یہ ہماری یقین کی بات, آئیے مسلم شریف کی حدیث سنیے. کیا سبحان اللہ, راوی کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آ گئی اور آنے کے بعد اس نے ساتھ اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بدی کا ارتکاب ہو گیا اور میں حاملہ ہو گئی. آنے کی کیا ضرورت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیب رکھا چپ چاپ سے بچہ پیدا ہوتا. آج کل کی عورتوں کی طریقے سے بچے کو کچرے پہ رکھ کر کے بھاگ جائیں, یہ بھی ایک ہمارا ایمان, یہ ہمارے یقین کا حال. اور ایڈی کا تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ حرام کا بچہ پیدا کر کے اس کے ہینڈ اوور کر دیں, وہ پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کرے اور بچے کو بھی پالنے لگ جائے. کتنی سہولتیں پاکستان میں ہو گئیں. اللہ اکبر, اس نے اعتراف کر لیا کہ میں حاملہ ہوں اور مجھ سے یہ گناہ ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ قبول فرمائیے اور مجھے پاک کر دے. حضور نے اس کے سرپرستوں کو بلایا, جو بھی ہوں سرپرست, حدیث میں جملہ نہیں کہ اس کے والد ہوں گے, چچا ہوں گے, تایا. حضور نے سرپرستوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرما اس عورت کی حفاظت کر, جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے گویا تا وقت مناسب اس عورت کو لے کر کے میرے پاس آنا. یہ صاحب, اس عورت نے انتظار کیا, اس کے سربراہوں نے اس کی نگرانی کی اور اس کے یہاں بچہ تولد ہو گیا. بچہ تولد ہونے کے بعد عورت تو عورت, اس کے سرپرست کی دیانت, ایمانداری اور عدالت و شرافت کا حال دیکھیے. وہ اپنے گھرانی کی بچی کو لے کر آ گئے, حضور حد لگائیے, سزا دیجیے. وجہ کیا ہے, اس عورت نے یہ راز کیوں منکشف کیا, اس کے انکشاف کی کیا ضرورت تھی؟ کہ دنیا میں اگر سزا مل جائے تو آخرت میں نجات ہو جائے, آخرت میں اللہ کی گرفت نہیں. دنیا میں شریعت کے مطابق کسی بھی جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں وہ پاک ہو جائے, چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, قیامت میں کوئی ماخذہ نہیں ہوگا. زانی کو شریعت کے مطابق شادی شدہ ہو سنسار کیا جائے, غیر شادی شدہ ہو تو اسے درے مارے جائیں گے. اور اگر اس نے اس کو چھپایا, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ, کل قیامت میں وہ سزا اسے بھگتنی ہوگی جو بڑی بھیانک. تو دیکھیے ایمانداری, لوگ گناہ کر لے مگر اس میں ندامت میں کہ کل قیامت میں ندامت ہو تو دنیا کی ندامت کو برداشت کر لیا جائے. حضور کی بارگاہ میں آ گئی, حضور پاک کر دیجیے, شرعی سزا مجھے دے دیجیے, کیا مطلب, تاکہ قیامت میں عذاب سے بچ جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی کی گویا ڈیوٹی ان کے سرپرستوں پر لگائی, بچہ تولد ہو گیا. بچہ تولد ہونے کے بعد وقت مناسب پر وہ عورت آئی, آنے کے بعد اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے. سنسار کرنا جانتے ہو کیا ہے؟ گولی مار دینا نہیں. دنیا میں سزائے موت دینے کے کئی طریقے, پھانسی, ایک الیکٹرانک چیئر ہوتی, آنکھوں پر پٹی باندھ کر بٹھا دیا جاتا اور وقت مناسب پر بٹن دبائیں تو جناب اس چیئر میں کرنٹ آ جاتا. کرنٹ آنے کے بعد جب آدمی مرتا ہے, اس کی آنکھوں سے, اس کے کانوں سے خون کی جناب نہر نکلنے لگتی اور آدمی مر جاتا. اور اسلام میں گردن قلم کرنے کا حکم ہے کہ کسی کو اگر قصا دیا جائے, آئے تھے قرآن مجید قاضی پڑھتا, قتل اس پر ثابت ہوگی. بھائی مقتول کے جتنے وارث ہیں پھر پوچھا جاتا, یہ قابل صلح جرم ہے, کیا تم معاف کرتے ہو؟ وہ کہیں جی معاف نہیں کرتے. کیا تم اس کا خون بہا لینا چاہتے ہو؟ یعنی جرمانہ سمجھ آج کل کا, جب جرمانہ نہیں, ہمارے بھائی کے حق میں اس کو قتل کیا جائے جو قصا. قاضی قرآن مجید کے قصاص کی آیت پڑھ کر جلاد حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن جدا کر دو, اور جلاد آنن فانن میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی بجاوی میں اس کی گردن کو جدا کر دیتا. لیکن زانی کی سزا یہ ہے کہ میدان میں کھڑے کر کے سارے لوگ جمع ہو کر اس کو اتنے پتھر ماریں کہ وہ مر جائے. اور سارا کراچی میں اگر ہو, کسی بڑے میدان میں اس کا اہتمام کیا جائے, 10-20 ہزار آدمی ایک کو پتھر مار مار کر جان سے مار دے, مجھے بتائیے گناہ کے قریب کوئی جائے گا؟ لوگ تھٹا تمسور کرتے. ہماری حکومت نے زنا کی سزا جو ہے وہ ختم ہی کر دی. اب تو یہ ناقابل دس اندازی پولیس ہے اور قابل تصفیہ گویا یہ جرم بن گیا. اللہ اکبر, رب کریم حکمرانوں پر ہمارے رحم فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. مگر جو حدود اللہ کو توڑے گا سزا تو ضرور پائے, آج نہیں تو کل. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ آتی عورت فرمائے, اس کے کپڑے مضبوط باندھ, کپڑے مضبوط باندھ دیے, میدان میں کھڑا کر دیا. کھڑے کرنے کے بعد لوگوں پر مارو پتھر سنسار, سب نے سنسار کیا. ہمارے اسلام اور حدود کا مذاق کرنے کے لیے آپ میں وہ حضرات جو اخبارات مسلسل پڑھتے ہیں, چرائے رہتا ہے, ہمارے اسلام کا مذاق یہ اڑایا گیا کہ آج اگر قاضی کسی کو سنسار کی سزا دے تو ڈرامے کا نام رکھا گیا, پہلا پتھر کون مارے گا؟ عورت کو کھڑا کر دیا سنسار کرنے تو ڈرامہ یا فلم بنائی کہ پہلا پتھر کون مارے گا. اللہ اکبر, یہ ہمارے یہاں اسلام کا مذاق. صحابہ کرام نے پتھر مار مار کر اس کو جان سے مار دیا. جب وہ مر گئی, فرمائے سے غسل دوں, کفن پہناؤ. کفن پہنانے کے بعد فرما جنازہ لاؤ تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. لوگ جمع ہو گئے. اسلام ابتدائی مرحلے میں تھا, لوگ کہنے لگے اتنی سخت سزا دی, اتنی سخت سزا, اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی. سبحان اللہ, باقی لوگ تو خاموش رہے مگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق بول اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کو آپ کے حکم پر اتنی سخت سزا دی اور اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے. کیونکہ جب آدمی کو شرعی سزا مل جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. ہر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کو حد لگاتے وقت تعزیر کے وقت میں وہ آدمی اللہ کے دربار سے توبہ بھی کر دے. شرعی سزا مل گئی, اللہ سے توبہ کرے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. جب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اتنی شرمناک جرم, اتنی بڑی سزا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ ہاں, میں اس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھا رہا ہوں. عمر, اس نے جو توبہ کی, اگر 70 شہروں پر رکھ دیا جائے تو سب کی نجات ہو جائے. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 شہروں کے شہریوں پر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو 70 شہر کے شہریوں کی مغفرت ہو جائے. اس نے ایسی توبہ کی ہے, اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کبھی کبھی توبہ ایسی کہ جس کا وزن اتنا, اور یہ حدیث مسلم شریف میں, اللہ اکبر, کہ 70 شہروں پر رکھ دی جائے تو فرما سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اور ایک حدیث ترمذی شریف میں جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ مجھ سے حضور نے ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 مرتبے سے بھی زیادہ حضور نے مجھے بیان فرمائی. یہ بات, یعنی حضرت عمر فاروق فرماتے یہ بات مجھے ایک دو بار نہیں بلکہ 7 مرتبے حضور علیہ السلام نے مجھے بیان فرمائی. امام ترمذی حدیث نقل کر کے فرماتے درجے کی صحت کے اعتبار سے یہ حدیث حسن, اور وہ حدیث یہ فرما, بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گنہگار سیاہکار آدمی, ایسا لگتا ہے کہ وہ جرم میں ڈوبا ہوا, جرم کا ارتکاب کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرحت, راحت, پریشانی ہر دور میں آتی. ایک خاتون پریشان تھی مگر حیادار, شرمسار, سبحان اللہ, لیکن اس نے بھوک اور پیاس سے گھر بار میں مجبور ہو کر یہ ایسے بنی اسرائیل کے گناہگار کے پاس چلی گئی. پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ تھا کہ چلو اس سے یہ ہے گناہگار, یہ تو بدکاری کرے گا, اس کے بدکاری سے جو رقم ملے گی میں اپنے گھر میں آٹا اور ساری ضروریات مہیا کر لوں, یہ سوچ تو لیا. مگر عورت تھی نیک اور پاک, پیٹ آدمی سے جانے کیا کیا کرا لیتا, اللہ اکبر, اور بھوک آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی. یہ تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ بھوک آدمی کو کفر تک پہنچاتی. ہم تو ذرے سے بھوکے ہو جائیں تو پریشان ہوتے. ایک حدیث سنی, اگرچہ اس وقت عنوان نہیں مگر ضمناً یاد آ گئی. ایک شخص آن کر کے کہتا, وہ غور سے سنیے, تھوڑے سے پریشان ہو جائیں ہم لوگ بڑے بکھر جاتے. یہ دیکھیے فلاں آدمی تو ڈیفینس کے بنگلے میں رہتا, ہمارے پاس تو سائیکل بھی نہیں, فلاں آدمی جو کتنے عیش کر رہا, ہمیں تو نوکری بھی نہیں مل رہی. ایک شخص نے بھری محفل میں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا غلام. فرما سوچ لے تو کیا کہہ رہا, سوچ لے تو کیا کہہ رہا. اس نے دوبارہ اس کی تکرار کی, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام. فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. اس نے پھر تکرار, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام. فرما سوچ لیا تو نے کیا کہہ رہا. کہ میں نے سوچ لیا. فرما سون, پریشانی آئے گی, پاپا لگے گا, بھوک اخلاق ہوگا, اب اس کے لیے تیار ہو جا. تو غلامی مصطفیٰ میں پریشانی آتی, افلاس آتا ہے, صعوبتیں آتی ہیں. تو وہ عورت نہایت بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر اس سرمایہ دار کے پاس پہنچ گئی جو ایک نمبر کا زانی ہنڈا بدماش. اس کو حاجت بیان کی, اس نے 60 دینار اس کی گود میں ڈال دی. 60 دینار ڈالنے کے بعد کہا, اب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. میں بند لفظوں میں کہتا ہوں, اللہ اکبر, امام غزالی نے اسے نقل فرمایا تو بند لفظوں میں, اور حدیث بھی میں نے بیان کر دی, ترمذی کے حوالے سے لکھا. تو جب اس نے عورت پر قابو کر لیا, اب وہ گناہ ہونے والا تھا جس کا میں نے ذکر کیا, عورت نیچے تھر تھر کانپنے لگ گئی. مرد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو معاملہ راضی خوشی کا, یہ کانپ رہی. تو اس نے کیا بات ہے, کیا میں تجھے ناپسند, کس لیے کانپ رہی؟ کہ نہیں, میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ اس کام کا میں نے ارتکاب کبھی زندگی میں نہیں کیا. میں تو بڑی شریف پارسا عورت, مگر یہ بھوک مجھے یہاں تک لے آئی, میں خوف خدا سے کانپ رہی ہوں. یہ شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور اس کو کہا, یہ 60 دینار لے اور جا, یہاں سے روانہ ہو جا, اپنی ضرورت کو پورا کر, اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کرے, کبھی میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا. خدا کا کرنا دیکھیے, بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، موت کا ایک وقت معین ہے، نہ جانے کب آ جائے. جس رات یہ واقعہ ہوا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. جس رات یہ واقعہ ہوا ایک دن اگر بچا رہتا تو اس کا کیا حال، جس رات یہ واقعہ ہوا اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے کہا ترمذی کی حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ تو جانتے تھے یہ گناہگار، سیاہکار، بدکار، بیکار، اسے کب اللہ توبہ کی توفیق دے. مگر یہاں اللہ نے توبہ کی توفیق جب دی اسی رات مر گیا. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتی قلم سے لکھ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نجات کر دی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی. مسلمانوں، موت کا وقت معین ہے، اس کے آنے سے پہلے توبہ کرو. تفصیل تو بہت ہے، فرما ایک تو ہے توبہ توبہ، اس استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. سرکار فرماتے ہیں یہ بھی توبہ کی قسم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد شرمسار ہونا، ندامت ہونا. فرما یہ بھی توبہ کی قسم ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم. لیکن ہاں ایک منٹ اور لوں گا، بعض گناہ ایسے جس کی توبہ نہیں. نمازیں چھوڑتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، یہ توبہ نہیں. کسی آدمی پر ہر فرض ہو جائے، جان کر کے حج ادا نہیں کرتا کہ پیسہ خرچ ہوگا، توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ نہیں. جوڑیا بازار کے بیپاریوں کا سارا مال کھا جاؤ، باہر بھاگ جاؤ، امریکہ جا کر کے توبہ کرو، ناک بگڑو، ماتھا بگڑو، اس کی کوئی توبہ نہیں. یہ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کرو گے توبہ نہیں. حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کی کوئی توبہ نہیں. توبہ بھی اگر کرے کہ مجھ سے جرم ہو گیا توبہ کرتا ہوں، تب بھی قتل کیا جائے قاضی اسلام کے یہاں، تب بھی وہ توبہ کیا جائے. اس لیے کہ قاضی اس کو معاف نہیں کر سکتا، جرم تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور قاضی کیسے معاف کرے، تو اس میں بھی توبہ نہیں. تو بعض ایسے جرائم کہ جس کی توبہ نہیں. جو حقوق العباد، اور یہ جو آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کر دیتا ہے، آپ نے سوچا یہاں سے کھاؤ بھاگو مال لے کر کے، دس بیس لاکھ لو، ایک لاکھ کا حج ہو جائے، مزدلفہ میں بیٹھو، پر توبہ کریں گے سارے جوڑیا بازار کا قرض معاف کروا لو وہاں جا کر. یہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ سنیے توبہ کا مطلب کیا. حقوق العباد اللہ معاف فرما. حقوق العباد یہ کہ تم نے مزدلفہ میں رات گزاری، حقوق العباد معاف ہو گئے؟ نہیں، بلکہ کل قیامت کا منظر ہوگا. اللہ اللہ، رب کریم کسی پر، مجھ پر کسی کا حق نکلتا، وہ مجھ سے مانگ رہا، تو رب کریم اس بندے کو اتنا انعام اکرام، جنت کے وہ مقامات رفیہ عطا فرمائے گا، وہ خوش ہو جائے گا. اس کے بعد فرمائے گا، بندے جب میں نے تجھ پر اتنا انعام اکرام کیا ہے تو میرے اس بندے کا حق معاف کر دے. وہ اللہ کے انعام اور اکرام کو دیکھ کر کہے گا، مولا میں خوشی سے اپنا حق معاف کرتا ہوں. یہ مطلب ہے حقوق العباد کے معاف ہونے کا. بات پھر وہیں آ رہی اس شخص پر کہ جس کا حق آپ نے طلب کیا، لہذا اجل کے آنے سے پہلے، اس فرشتے کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے سامان سفر تیار کرو اور سچے دل سے توبہ کرو. میری آپ کی کیا حیثیت، میں نے صحاح ستہ میں حدیث پڑھی کہ حضور فرماتے میں یومیہ ایک دن میں اپنی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں اپنی رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ہم آپ کس کھیت کی مولی، اور یہ توبہ اس لیے ہے کہ امت کو توبہ کا راستہ بتایا جائے، یہ استغفار اس لیے ہے کہ ہم بندوں کو، غلاموں کو استغفار کا راستہ بتایا جائے، ورنہ حضور کو توبہ کی کیا ضرورت. ارے کل قیامت میں ان کے ابروئے کرم کا اشارہ ہو جائے تو قسم خدا کی کروڑوں کی مسرت ہو جائے، انہیں توبہ کرنے کیا ضرورت ہے. تمہیں توبہ کا راستہ بتایا، اللہ تعالی ہم سب کو، مجھ کو صحیح اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علينا إلا البلاغ.